اگر کوئی اسلامی بھائی مدنی ماحول میں رشتہ کرنا چاہتے ہوں تو ان کے لیے آپ کیا رہنمائی مہیا فرمائیں گے؟ مدنی ماحول میں رشتہ کرنا چاہتے ہوں اس کے لیے میں کیا رہنمائی کروں؟ میں نے میرج بیورو تو کھولا نہیں، خود ہی ذمہ دار یا بعض اسلامی بھائی ان سے مشورہ کر کے اپنے ماحول کی ترکیب بنانی چاہیے، لیکن ماحول میں بھی گھر تو ٹوٹ رہے ہیں. اس کی بعض اوقات وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکی اور لڑکا بے شک ماحول میں، دونوں کے ماں باپ بھائی بہن یہ لوگ ماحول میں نہیں ہوتے، تو لڑائی جو ہے نا میاں بیوی کی کم اور ساس بہو کی زیادہ ہوتی، تو اس لیے مسائل تو پھر بھی کھڑے ہوتے ہیں ماحول کی شادیوں میں بھی، طلاقیں بھی ہوتی ہیں ماحول کی شادیوں میں، ساس بہو کے مسائل بہت ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک واقعہ عرض کروں اسی ضمن میں، لڑکا مبلغ لڑکی مبلغہ، لڑکا امام والا داڑھی والا، اب وہی ساس بہو کے مسائل کھڑے ہو گئے، لڑائیاں ہو گئی ان کی آپس میں، لڑکی خود روٹ کے میکے میں جا بیٹھی اور اس لڑکی نے مجھ سے فریاد کی کہ ایسا ایسا ہوا اور مجھے یوں آنا پڑ گیا، آپ کچھ کریں. میں نے لڑکے سے رابطہ کیا، دولے سے، اسلامی بھائی سے، تو اس نے بڑی عاجزی کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں اس کو لے آتا ہوں، آپ جو بولو میں وہ کر لیتا ہوں. تو میں نے کہا وہ خود بھاگ کر گئی ہے یا آپ نے اس کو نکالا؟ تو اس نے کہا کہ وہ خود بھاگ کر گئی ہے. تو میں نے کہا اگر وہ خود بھاگ کر گئی ہے تو میں آپ کو جھکاؤں گا نہیں کہ اس کے قدموں میں پڑ جاؤں اور اس کو لے آؤں، اگر وہ بھاگ کر گئی ہے تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ اس کو خود آ جانا چاہیے، تاکہ اگر میں آپ کو بھیجوں گا تو وہ آئندہ بھی بھاگے گی، یہ میرے کو لینے آ جایا کرے گا. تو یہ ایک انا کے مسائل ہوتے ہیں، تو یہ ایک میری سمجھ میں واجبی سی بات آئی. تو میں نے وہ لڑکی کو، دلہن کو فون پر سمجھایا کہ ایسی سی بات ہے اور تم بھاگ کر گئی ہو، تو بولا آئی تو میں ہی ہوں. تو پھر میں نے کہا کہ آپ چلی جاؤ، آپ کو جانا چاہیے. تو ابھی وہ گفتگو ہو رہی تھی فون پر اور وہ بیچاری تیار تھی جانے کے لیے کہ اس کی ماں فون پر اس کو مشورہ دے رہی تھی، نہیں نہیں بول دے کہ وہ جب تک لینے نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی، بول دے میں بولتی ہوں بول دے. اس طرح وہ فون پر اس کو ڈائریکشن دے رہی تھی اور وہ اس کی مدھم سی آواز میں سن رہا تھا فون پر. تو اس لڑکی نے پینترا بدلا اور اس نے کہہ دیا کہ جب تک وہ لینے نہیں آئیں گے میں نہیں جاؤں گی. میں نے پھر فون بند کر دیا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، کیونکہ میں اس کو جھکاؤں گا نہیں تمہارے قدموں. تو بات اتنی خراب ہوئی پھر کہ آپس میں ان کی طلاق ہو گئی دونوں ماحول، اور یوں طلاق ہوئی ماں کی وجہ سے، ماں نے انا کا مسئلہ بنا لیا کہ تو مت جا جب تک وہ لینے نہیں آیا. داماد کو اس نے اپنے قدموں میں ڈالنا چاہا، میں کیسے ڈالوں، میری بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ میں اس طرح جھکاؤں گا تو یہ غیر واجبی سی بات ہو جائے گی، جو میری سمجھ میں آیا. مگر اس طلاق سے میں خوش نہیں ہوں، ہوا غلط. اور ہو سکتا ہے وہ کہ وہ لڑکا جو تھا مروبت میں کہہ رہا ہو کہ آپ کا حکم ہوگا تو میں لے جاؤں گا، پھر وہ جب وہ ماں باپ اس کے اڑی کر گئے کہ تو کیسے جائے گا، بھاگ کر کے وہ خود گئی خود آئے گی، تو پھر لڑکا شرمندہ ہوتا میرے سامنے منہ چھپاتا. تو یہ ہے کہ ماں باپ کی وجہ سے، ذہن نہ بنا ہوا ہونے کی وجہ سے مسائل تو ماحول میں بھی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اس کا گھر چلتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے ہوتا ہو کہ شرعی طور پر یعنی کہ شریعت کے دائرے میں شادی شاید لاکھوں میں کروڑوں میں کسی کی ہوتی ہو ٹوٹتی ہو. جی ہاں، آپ کی خوش فہمی ہوگی کہ میں نے شریعت کے دائرے میں شادی کی اپنے طور پر، کہ ہم نے شریعت کے دائرے میں کی تھی، ہم نے شریعت کے دائرے میں کی تھی، ہم نے سادگی کے ساتھ کی تھی. لیکن جب آپ کا الٹرا ساؤنڈ ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کون کون سی غیر شرعی رسومات آپ نے ادا کی تھی. الٹرا ساؤنڈ ہو سکتا ہے. دیکھیے جب آپ رسومات گنوائیں گے نا یوں یوں کیا تھا تو پتا چل جائے گا کہ یہ بھی غلط تھا وہ بھی غلط تھا اور یہ بھی غلط تھا جس کو آپ درست سمجھ رہے تھے. آج کل بہت مشکل بنا دیا اس معاشرے نے, اتنی غلط رسومات ہیں. ہر رسم ناجائز نہیں ہے, یہ اصول ہے کہ جو رسم شریعت سے نہیں ٹکراتی وہ جائز ہے. لیکن ایسی رسومات ادا کی جا رہی ہیں شریعت سے ٹکرا رہی ہیں لیکن لوگوں کو شعور نہیں کہ یہ غلط ہے. مجھے خوشی کے وقت سب چلتا ہے, مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ چلتا ہے یا دوڑتا ہے یا اٹک جاتا ہے. تو شاید اس وجہ سے رحمت کے دروازے ہم لوگ بند کر دیتے ہیں, اتنے گناہ کرتے ہیں شادیوں میں اور اتنے بے باک ہو جاتے ہیں اور بھرپور غفلت کے ساتھ شادیوں کی رسومات ادا کرتے ہیں. تو اس لیے وہ شاید گھر بھی خراب ہو رہے ہیں, گھروں کے سکون برباد ہیں. کوئی تو ایسا خاندان ہو جو کہہ دے کہ ہم 100% مطمئن ہیں, بہت مشکل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الى اللہ استغفر اللہ صلوا علی الحبیب